Tahtalıkta kalbur var, ağızım haçanım. Tahtalıkta kalbur var, ağızım haçanım. Ak çuvalda bulgur var, al da gel, al da gel. Ak çuvalda bulgur var, al da gel haçanım. Oğlan girdi bahçaya, ağızım haçanım. Oğlan girdi bahçaya, ağızım haçanım. Yağlığında lokum var, al da gel, al da gel. Yağlığında lokum var, al da gel haçanım. Ana evin pardısı, ağızım haçanım. Ana evin pardısı, ağızım haçanım. Ardıştan mı çamdan mı, bak da gel, bak da gel. Ardıştan mı çamdan mı, bak da gel haçanım. Kapıları açmıyor, ağızım haçanım. Kapıları açmıyor, ağızım haçanım. Cavır anan evde mi, kaç da gel, kaç da gel. Cavır anan evde mi, kaç da gel haçanım.